وآت النساء صدقاتهن نحلہ، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے. آت النساء، دو عورتوں کو. صدقات، صدقات جو ہے یہ صدقہ کی جمع ہے. اس کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ ہے. کہیں آپ سوچیں، اچھا اسلام میں مہر کو صدقہ کہا گیا اور عورت کو صدقہ دیا جاتا ہے ایسے موقع پر، تو یہ صدقہ نہیں ہے. اگر آپ صحیح عربی نہیں پڑھیں گے تو صدقہ بن جائے گا، ورنہ یہ صدقہ ہے. صدقہ کا مطلب ہوتا ہے مہر. اس کا روٹ بھی سواد دال قاف ہے، صدق، سچائی. تو اس کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں دراصل شوہر کی سچائی دیکھی جاتی ہے کہ وہ شادی کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے، اس کو بیوی کے ساتھ کیا ہمدردی ہے، کیا یہ تعلق محض دل لگی کا ہے یا پھر کسی ٹھوس بنیاد پر مبنی ہے. اور پھر یہ کہ مرد کو بہرحال آئندہ بیوی کی ذمہ داری اٹھانی ہے، تو اس اعتبار سے بہت بہترین لفظ کا انتخاب ہے یہاں. اور نحلہ کا معنی کیا ہے؟ خوش دلی کے ساتھ، مصیبت سمجھ کر نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں، برضا و رغبت، ہبہ کے طور پر، تحفے کے طور پر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح شغار کو حرام قرار دیا گیا، وٹے سٹے کی شادی کو جس میں مہر نہیں دیا جاتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ ایک نذرانہ ہے، تبھی تو خوشی سے دینے کی بات ہے. ورنہ اگر قیمت ہوتی تو پھر تو خوشی ہو یا نہ ہو اسے ایک اجرت سمجھ کر دینا ہو، تو یہ مقصود نہیں ہے یہاں. نحلہ کا ایک معنی دینا بھی ہوتا ہے، اور پھر آتو کے بعد نحلہ اگر لفظ آیا ہے یا اس سے نحلہ آیا ہے تو یہ فعل کی تاکید کے لیے ہے، یعنی اس طرح دو جیسے دینے کا طریقہ ہے. جہاں تک مہر کا تعلق ہے، ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں عورت پر بہت زیادتی کی جاتی. عموماً کیا سمجھا جاتا ہے؟ کہ مہر اس وقت دیا جاتا ہے جب طلاق دینا ہو، یا اس وقت سوچتے ہیں مہر دینے کا جب کوئی حالات خراب ہونے لگے. تو اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مہر کی حیثیت کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ مہر کے بغیر نکاح کو نکاح نہیں، سفاہ قرار دیا گیا. سفاہ کا معنی ہوتا ہے زنا. یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مہر نہیں دیتا اور دینا چاہتا ہی نہیں، اس کا ارادہ ہی نہیں، نیت ہی نہیں، اور مہر کے بغیر وہ بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو یہ ایک بہت سخت قسم کی زیادتی اور گناہ کا کام ہے. سفاہ، سین فے الف ہے. مہر دو طرح کا ہوتا ہے، مہر مؤجل اور مہر معجل. مؤجل ہوتا ہے جو بعد میں دیا جاتا ہے، ٹھہر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی میعاد ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا مرنے کے بعد میرے مال میں سے لے لے، نہیں. اور معجل کیا ہے؟ اسی موقع پر، یعنی نکاح کے وقت. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہر کے لیے لفظ حق بھی استعمال ہوتا ہے ساتھ، حق کے مہر، یعنی یہ حق ہے، عورت کے حقوق میں سے ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم کہاں دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے، کس کی سنت کو فالو کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے کیا فرمایا اور کیا کیا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا 12 اوقیہ چاندی اور نش. پھر حضرت عائشہ نے مجھ سے پوچھا، جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی، نش سے مراد نصف ہے، آدھا، اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے یہی حق کے مہر تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے کہ ابو الاجفا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا، دیکھو عورتوں کے مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقویٰ کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے، اور میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق کے مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بڑی بڑی مہر کی رقمیں باندھنا ایک بہت عزت اور آنر کی بات بن گئی، اس لیے آپ نے اس چیز کو کنٹرول کیا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع فرما رہے تھے اور اسے ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے تھے تو ایک عورت پکار اٹھی، کیونکہ یہ عورتوں کے حقوق سے تعلق رکھتی تھی نا بات، تو عورت اٹھ کھڑی ہوئی، عمر تم یہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یعنی اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کے ذریعے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈھیر مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ قنطار کتنا ہوتا ہے؟ 100 kg کے قریب۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 12.5 اوقیہ چاندی سے بھی زیادہ مہر ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ پھر اسی طرح ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تو ایک گٹلی بھر سونا حق کے مہر دیا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ گٹلی کتنی تھی، بڑی تھی یا چھوٹی تھی، اس کا وزن کیا تھا، لیکن گٹلی کا سائز بتایا گیا۔ اور ظاہر سونا ایک وزنی دھات ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گٹلی میں 6-7 تولے سونا موجود ہو۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحیح مسلم ہے حضرت عائشہ والی حدیث ہے 12.5 اوقیہ چاندی، تو اس کا وزن اگر آج کے برابر ہم نکالتے ہیں تو آپ یوں سمجھے کہ ایک اوکیا جو ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور درہم چاندی کا ایک سکہ تھا جس کا وزن 4.5 ماشے چاندی تھا۔ اس حساب سے 500 درہم کتنے بنے؟ تقریباً 187 یا 187 تولہ چاندی بنتی ہے۔ آج کل چاندی 90.87 یعنی 90.87 روپے پرس گرام ہے، اور ایک تولے میں تقریباً 12 گرام ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک تولہ چاندی 109 روپے ہوئی تو 187 تولے چاندی 20,391 روپے کے برابر ہو جائے گی۔ اگر اس کو ہم سونے پہ لیں تو ذرا حساب آسان ہو جائے گا۔ اس دور میں 20 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا، اور دینار میں 3.5 ماشے سونا ہوتا تھا، یہ سونے کا سکہ تھا جو 3.5 ماشے کا تھا۔ اس لحاظ سے پھر کل کتنے دینار ہوئے؟ 25 دینار۔ اب یہ 25 دینار جو ہیں یہ 7.5 تولے سے قریب سونا بنتا ہے۔ آج کل 10 گرام سونے کا ریٹ 5,937 روپے ہے، تو ایک تولے کی قیمت 7,124 روپے ہوگی، تو 7.5 تولے سونا کتنے کا ہوا؟ تقریباً 53,433 روپے کا۔ آپ یوں سمجھے کہ 50,000 تقریباً آج کل کے ریٹ میں۔ یعنی 12 اوقیہ چاندی جو ہے وہ تقریباً 50,000 روپیز، یعنی ایک ایوریج آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم نہیں کیا۔ لیکن بہرحال پھر مرد کی حیثیت کو دیکھا جائے گا۔ اب یہ جو 32 روپے والا ہے، یہ اصل میں متحدہ ہندوستان میں کسی عالم نے اسی 12.5 اوقیہ چاندی کو 32 روپے کے برابر قرار دیا ہوگا۔ جس طرح آج اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تقریباً 50,000 روپے بنتے ہیں، تو اب آج سے 100 سال بعد تو یہ 50,000 روپے نہیں ہوں گے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں 50,000، تو یہ 50,000 پہ تو نہیں بات رہے گی۔ تو اصل تو وہ اس دھات کو دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ بہرحال جس زمانے میں 32 روپے مہر قرار دیا گیا تھا، اس زمانے میں 1 روپے کا 4 سیر دیسی گھی ملتا تھا۔ نہیں، سنت میں تو 32 روپے آئے ہی نہیں، سنت میں تو روپیہ تھا ہی نہیں، وہاں تو درہم تھے یا دینار تھے۔ وہاں پر جو دینار تھے وہ آپ نے ابھی جیسے حساب کتاب چھوٹا سا کیا تو 25 دینار بنتے۔ دینار سونے کا سکہ تھا، 1 دینار جو تھا 3.5 ماشا کا وزن رکھتا تھا۔ تو اس سے آپ تھوڑا ضرب و تقسیم کر لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم پھر سنت پہ لوٹ جائیں نا، اور دوبارہ اس پہ لوٹ کر حساب کتاب کریں، تو وہ زیادہ بہتر قابل عمل صورت ہوگی بنسبت اس کے کہ 100 سال پہلے کے کسی عالم کے فتوے کو لے کر آج اپنائیں۔ یہ اصل دین جو ہے وہی خوبصورت دین ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت کرنسی سے دے دیتے. اچھا, پھر دوسری طرف ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گٹلی برابر سونا مہر میں دیا. تیسری طرف ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں تو اس میں قنطار کی بات بھی آتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی لگی بندی مقدار نہیں بتائی گئی, مرد کی حیثیت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے پاس مال کتنا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں تھا تو اس میں کم سے کم حق مہر پر بھی نکاح کیا گیا. اس میں دو تین مثالیں آتی ہیں. ایک شخص آیا اور اس نے کسی عورت سے نکاح کی بات کی, تو آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس دینے کو کیا ہے. اس نے کہا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں, یعنی کچھ تو ہو, بغیر مہر کے تو نکاح نہیں ہو سکتا. اس سے پھر اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی تحفہ دیے بغیر نکاح ممکن نہیں. اس نے کہا میرے پاس تو وہ بھی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوہے کی انگوٹھی کی قیمت جو ہے, جیسے آج کل آرٹیفیشل جیولری ہے, تو اس کی قیمت نصف دینار یا 10 درہم قرار دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسے اس بنیاد پر نکاح کر دیا کہ جو کچھ قرآن پاک کا علم تمہارے پاس ہے وہ تم اپنی بیوی کو سکھاؤ گے. تو اس نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے یہ میں سکھا دوں گا. تو گویا علم کو ایک طرح سے مہر قرار دیا. پھر اسی طرح حضرت ام سلیم کو جب حضرت ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا تو کہنے لگی کہ میں تو ایک مسلمان عورت ہوں اور تم شرک کرتے ہو اور تم اس بت کو پوچھتے ہو جو فلاں بڑھئی نے اپنے ہاتھ سے بنایا, تو میں تو تم سے شادی نہیں کر سکتی. ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اسلام میرا مہر قرار پائے گا, یعنی میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتی صرف اسلام مانگتی ہوں. تو اس پر بھی نکاح ہوا, یعنی قرآن پاک کی تعلیم پر بھی ہوا, اسلام پر بھی ہوا, لوہے کی انگوٹھی کی بات بھی ہوئی. اسی طرح ایک اور عورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے ایک جوتوں کے جوڑے پر نکاح مان لیا. تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کیا تم اس پہ راضی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ہاں میں اس پر راضی ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مقدار بلکہ باہم رضامندی بھی بہت ضروری ہے, اور خصوصاً اس معاملے میں عورت کی رضامندی بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک, مہر ہی نہیں دیا جاتا. مہر کم دیتے ہیں, جہیز لاکھوں کا دیتے ہیں, دعوتیں لاکھوں میں کرتے ہیں, ساری بچت عورت پہ آ کے ہوتی ہے. اگر کچھ لکھواتے بھی ہیں تو معاف کراتے ہیں, زبردستی معاف کرا لیا جاتا ہے. بسا اوقات اپنی شان دکھانے کے لیے بڑی بڑی رقم کی بری بنائی جاتی ہے اور پھر کبھی کبھی اس کو مہر کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے. بنیادی طور پر عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو اسلام نے کوئی حق بھی دیا ہے اور حق کے مہر بھی کوئی چیز ہے جو اس کو لینا ہے. بسا اوقات اگر بڑی رقم والدین کی طرف سے لکھوائی جائے یا عورت اس کا تقاضا کرے تو ساری زندگی اس پر طعنے ملتے ہیں کہ یہ اتنی منہ پھٹ اور بے حیا ہے, اس نے اتنا مہر لکھوایا تھا, اور ساری زندگی اس کو کوسنے ملتے رہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کے لیے کوئی مہر لکھا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اگر تم معاف نہیں کرو گی تو جو بھی تم صدقہ کرو گی وہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ یہ مہر معاف نہ کر دو, یعنی پہلا صدقہ تو شوہر پہ کرو. بعض بزرگ یہ کہتے ہیں یہ تو اعتماد کا تعلق ہے, باہم محبت کی بات ہے, اس میں پیسے کا لین دین کیا. طلاق کے وقت دیا جاتا ہے عموماً, عام طور پر ادائیگی کا بھی خیال نہیں آتا. اگر کوئی عورت بھول کر مہر مانگ ہی لیتی ہے تو شوہر کی سب سے زیادہ ناراضگی اس پر ہوتی ہے کہ وہ مانگتی کیوں ہے. شادی کے موقع پر منہ دکھائی کے لیے جو تحفہ دیا جاتا ہے بسا اوقات اسی کو مہر سمجھ لیا جاتا ہے, حالانکہ مہر کی ادائیگی تو باقاعدہ اس معاہدے کا حصہ ہونی چاہیے جو نکاح کے موقع پر کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو سائن ہوتا ہے باقاعدہ, اس میں لکھا جانا چاہیے, یعنی اس کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس میں یہ کہ مہر کی ادائیگی میں نیت کا شامل ہونا بھی ضروری ہے. بعض کیسز میں یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ حق مہر کی بات پہ آ کے بارات تک واپس ہوئی ہے, एक बच्ची जिसका शौहर बहुत अमीर आदमी था, तो जब बच्ची को निकाह के मौके पर पूछा गया कि कितना महर, तो उसने जो कहा तो उस बुनियाद पर बाद में उसको तलाक हुई कि तुमने उस वक्त हमारी रसवाई करा दी, और अच्छा खासा झगड़ा चला उस पर, यानी खींचा तानी शुरू हो जाती। बाज अवकात इसलिए हक महर ज्यादा लिखवाया जाता है कि शौहर तलाक ही ना दे सके, क्योंकि नीयत में फिर यही बात होती है कि देना नहीं है। और बाज अवकात बड़ी बड़ी रकमें सिर्फ इसलिए लिखवाई जाती है कि वो स्टेटस सिंबल है। बसा अवकात शौहर अगर महर नहीं देना चाहता तो उसके लिए औरत को मजबूर किया जाता है कि वो खुला ले ले ताकि महर ना देना पड़े, या बाज अवकात उस पर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। शरई हक महर का नाम लगाकर शरीयत को बदनाम करके अपना फायदा उठाया जाता है जी। बाज एरियाज में वालदैन ही महर लिखवाते हैं और उसकी रकम भी खुद ही खा जाते हैं, बच्ची बेचारी को कुछ नहीं मिलता। और बाज अवकात ज्यादा बड़ी रकम महज शोहरत के लिए और अपनी सखावत को जाहिर करने के लिए लिखवाई जाती है, या अपने मालदार होने को बताने के लिए, और उसका खूब चर्चा किया जाता है, हालांकि देने दिलाने की कुछ भी नीयत नहीं होती। बहरहाल माशरे में तो जो होता है सो होता है। इस्लाम का हुक्म क्या है? वह आतुन निसा असदुकातिहिन्न नहला, और दो औरतों को उनके महर खुशदिली के साथ जैसे देने चाहिए। किसी से लिखा, बलोचिस्तान में हक्के महर 100 तोला सोना रखा जाता है और 100 खजूरों के दरख्त फल वाले, लेकिन वो ताहयात मर्द नहीं देता, बस ये है कि कागजी कार्रवाई के तौर पर लिख लिया जाता है। हालांकि हुक्म क्या है कि अगर कोई मर्द महर अदा किए बगैर मरा है तो एक तरह से मकरूज होके मरा है, और अगर वो साहिब जायदाद है तो उसकी जायदाद में से पहले वो कर्जा अदा किया जाएगा, उसके बाद वो जायदाद तकसीम होगी। ये खेल नहीं। वह आतुन निसा असदुकातिहिन्न नहला, और दो औरतों को उनके महर खुश दिली से। फइन तिबना लकुम, फिर अगर वो खुश हो जाए तुम्हारे लिए, अनशय इन किसी चीज के बारे में, मिनहु उसमें से, नफसन खुद, फकुलूहू तो खाओ उसको, हनी अम मरी आ खुश मजा खुशगवार समझ कर। ताबा यतीबों का मतलब होता है खुश दिली से कोई काम करना, अच्छा लगना, यानी अगर औरतें अपनी खुशी के साथ अपनी मोहब्बत में अपने महर का कुछ हिस्सा तुमको माफ कर दें, तो ऐसी सूरत में तुम उस माल को खुशी से इस्तेमाल कर सकते हो। यहां फिर कुलूहू खाने की बात की गई और हनी अम मरी आ की बात की गई। हनी अन का रूट है हे नून हमजा, खाने का मजेदार और खुशगवार होना, जो खाना लजीज हो और तबीयत खुशी के साथ उसे कबूल करे उसके लिए हनी अन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हना से सिफत मुशब्बा है, खुश मजा पाकीजा। हनी अन वो चीज जो खुशगवार हो बगैर मशक्कत के मिल जाए। और मरीआ नीम रे हमजा से मर उन से, वो जो हजम होकर बदन का हिस्सा और सेहत और कुव्वत का सबब बने, जो तबीयत के मुआफिक हो। फकुलूहु हनी अम मरी आ तो तुम उसे मजे से खा सकते हो खुशगवार समझकर। मरी आ जो है मरा अतुन से सिफत मुशब्बा है। फिर इसके बाद अगला हुक्म, वला तुतु सुफहा अमवालकुम, और न तुम दो बेवकूफों को अपने माल। सुफहा का लफ्ज मर्द और औरत दोनों के लिए है, जो ना समझ हो, जो इस काबिल ना हो कि माल की हिफाजत कर सकें। तो हुक्म ये दिया जा रहा है कि अपने में से जो बेवकूफ हैं उनको माल मत दो। अल्लती जअलल्लाहु लकुम कियामन, वो माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए कयाम जिंदगी का जरिया बनाया है। तो इससे क्या पता चलता है कि माल ना तो अय्याशी का जरिया है और ना रियाकारी का जरिया, बल्कि माल जिंदगी के कयाम का जरिया है, यानी जिंदगी की गुजरान का जरिया है। तो सुफहा से मुराद यहाँ नाबालिग बच्चे हो सकते हैं, खादिम हो सकते हैं, कोई भी ऐसा शख्स कि जो हिसाब किताब की समझ बूझ न रखता हो, जो पैसों को संभाल न सकता हो। फरमाया कि उनको देकर माल जाया ना करो, और अगर वो उस माल के मालिक भी हो तो क्या करो, वर्जुकूहुम फीहा उन्हें उसमें से खाना दो। وقسوہم اور انہیں کپڑا پہناؤ، وقولو لہم قولم معروفا اور ان کو بھلی بات کہو، یعنی نابالغ بچوں کو، ناسمجھ لوگوں کو کھانا کپڑا تو دو، اور جب وہ مال کا مطالبہ کرے تو ڈانٹ ڈپٹ نہ دو بلکہ اچھے الفاظ میں ان کو سمجھا دو، قولو لہم قولم معروفا، عمدہ طریقے سے بات کرو۔ یہاں تھوڑی سی بات آپ اسلام میں مال کی حیثیت کے بارے میں یا مال کی جو ویلیو ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ مال کوئی بری چیز نہیں۔ قرآن پاک میں مال کے لیے لفظ خیر بھی استعمال ہوا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، بہت سخت ہے۔ مال کی حفاظت ضروری امر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح مشکات کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، ایک نیک شخص کے لیے ایک اچھا مال یعنی پاکیزہ مال یا عمدہ مال کتنا اچھا ہے، کیونکہ نیک شخص مال کو اچھے طریقے پر خرچ کرے گا، اچھی جگہوں پر خرچ کرے گا، اس سے خیر اور بھلائی پھوٹے گی، اس سے دوسروں کا بھلا ہوگا۔ اس لیے ایک اچھی چیز ایک اچھے شخص کے ہاتھ میں ہو تو اس کا استعمال بہتر طریقے پر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، کسی شخص کے امیر ہونے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس کے دل میں اللہ عز وجل کا تقویٰ ہو۔ یعنی کسی شخص کا امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہو، کیونکہ جس دل میں خدا کا خوف ہوگا اس ہاتھ سے پھر مال اچھی جگہوں پر خیر اور بھلائی کے کاموں پر خرچ ہوگا۔ اس کے برعکس فقر کو، محتاجی کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ فقر کفر میں مبتلا کر دے۔ یعنی بعض اوقات انسان جب محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، تو وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے دین تک کو بیچ ڈالتا ہے، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کفر اور فقر دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا کہ ان دونوں سے مجھے پناہ ملے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ماضی میں مال اچھا نہ سمجھا جاتا تھا، لوگ مال کی بجائے اور چیزوں میں آگے بڑھتے تھے، خاص طور پر علم میں مقابلہ ہوتا تھا لوگوں کا، لیکن آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے۔ یعنی مومن کو اپنی عزت بچانے کے لیے مالدار ہونا چاہیے۔ یعنی آج کا دور ایسا ہے کہ جس میں اگر مال نہ ہو تو بسا اوقات اچھا بھلا سمجھدار عقل مند انسان ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور ہر دور میں انسانوں کی کمزوری رہی ہے مال، بہت سارے لوگ محض مال کی وجہ سے عزت کیے جاتے ہیں، خواہ ان کے پاس اور کوئی ہنر یا کوئی اور اچھی بات ہو یا نہ ہو۔ پنجابی میں ایک محاورہ ہے، جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو ہے وہ چاہے بے وقوف ہو پھر بھی وہ سب کو بہت سمجھدار نظر آتا ہے، لیکن اگر کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں تو بڑے بڑے عقل مند لوگ لوگوں کو بے وقوف اور حقیر اور ذلیل نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے پرکھ کا معیار مال ہو گیا ہے حالانکہ مال نہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پر مال کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس کس کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، پہلے یتیموں کی بات، پھر عورتوں کے حقوق کی بات، اس کے بعد مال کی حفاظت کی بات، اور خصوصاً ناسمجھ لوگوں کے حقوق کی بات۔ ابتلوا الیتاما، اور یتیم بچوں کو آزما لیا کرو، یتیموں کی آزمائش کر لیا کرو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں، یعنی جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں کوئی بھلائی پاؤ، سمجھداری پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کو ان کے مال دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور نہ تم کھاؤ ان کو زیادتی کے ساتھ اور جلدی جلدی، اَنْ يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ پیچھے کیا کہا گیا کہ بچے جب نہ سمجھ ہو تو مال نہ دو، لیکن جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کو واپس لوٹا دو. یہاں جو یہ بات کی گئی کہ یتیموں کو آزما لیا کرو، تو کیسے آزمائیں گے آپ؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا مال دے کر دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں مال کے ساتھ. آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بچے اگر آپ ان کو تھوڑے سے پیسے دیں تو بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اس کے برعکس دوسرے گم کر دیتے ہیں یا اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یعنی تھوڑا دے کر پہلے تجربہ کرو کہ کیا کرتے ہیں. اس کے لیے کسی خاص عمر کی بات نہیں کی گئی، بلکہ آزمائش کی بات کی گئی کہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ کیا کرتے ہیں. چھوٹی موٹی ذمہ داری ان کے سپرد کر کے دیکھو، ان کی صلاحیت کا امتحان لو کہ ان کے اندر معاملات کی سمجھ بوجھ پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. اور اس طرح جب تم سمجھو کہ اب وہ بالغ ہو چکے ہیں، اذا بلغ النکاح، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور شادی کی عمر بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے کیا، کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوں، ماں باپ پر بوجھ نہ ہو. حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کے مال ان کو دے دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ان کا نکاح ہونے لگے تو ان کے مال ان کو دے دو، اس کا مطلب یہ کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اب اگر نکاح کی عمر کو پہنچنے کے باوجود کسی کی شادی نہیں ہو رہی، تو کیا اس کا مال بھی نہیں دیا جائے گا اس کو؟ یہ معنی نہیں ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان کے اندر سمجھداری پاؤ، رشتن سمجھ بوجھ، علمی اہلیت، دینی صلاحیت، اور آنستم کا لفظ الف نون سین سے ہے، کسی چیز سے انس پانا، محسوس کرنا، کسی دوسرے سے مانوس ہونا، تو گویا مال حوالے کرنے کی دو شرائط ہیں، ایک بلوغت اور دوسرے رشت. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو دے ڈالو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اسراف کہتے ہیں زیادتی کرنے کو، ضرورت سے زائد خرچ کرنا، ہر کام میں حد سے آگے بڑھ جانا. اور بدارن بے دال رے سے ہے، کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے کر لینا، جلدی کر لینا. یعنی اس ڈر سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو بہت زیادہ مال استعمال کر کے اسے ختم نہ کرو، اور جلدی جلدی نہ اسے ختم کرو کہ پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ہم ہی انجوائے کریں اس کو خرچ کرنے میں، کیونکہ بعض اوقات خرچ کرنے کا بھی ایک وہ مزہ ہوتا ہے نا، کہ یتیم کو اس کا مال دینے سے پہلے خود ہی خرچ کر کے ختم کر ڈالو. ہاں، انہیں پہ ہی خرچ کرو، زیادتی کے ساتھ، زائد ضرورت، اور جلدی جلدی خرچ کر کے اسے ختم نہ کرو. ومن کان غنیاً، اور جو کوئی مالدار ہو، فلیستعفف، تو چاہیے کہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ کھائے. ومن کان فقیراً، اور جو کوئی محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف، تو چاہیے کہ معروف طریقے سے کھائے. پیچھے یہ منع کیا گیا تھا نا کہ ان کے مال اپنے مالوں میں مت ملاؤ. اب اس میں بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ الگ الگ کھانا پکانا بہت مشکل کام تھا، تو ایسی صورت میں کئی ایک آپشنز دی گئیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم یتیم کی پرورش کر رہے ہو، اور اس پرورش کی وجہ سے تمہارے پاس اپنے کمانے کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو ایسی صورت میں تم بطور اجرت اس کے مال میں سے کچھ لے سکتے ہو، لیکن وہ مال اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس کا سارا مال ہی ختم کر دو اپنی ضروریات پر. ایسے میں جس شخص کے پاس اپنا ہو، اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں سے بطور اجرت کچھ نہ لے. اور اگر کوئی شخص بہت محتاج ہے، فلیأکل بالمعروف، تو بھلے طریقے سے کچھ کھا لے، یعنی اپنی ضروریات بھی اس میں سے تھوڑی بہت پوری کر لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کو ان کے مال دے دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بناؤ. یعنی مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا ضروری ہے، تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیدا نہ ہو. کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ مثلا یتیم دعویٰ کر دے کہ میرا مال مجھے ملا ہی نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. آپ دیکھیں کہ یہ چوتھی صورت ہے قرآن پاک کی، اور بالکل ٹون چینج ہو گئی ہے نا، آپ نے فیل کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ احکامات بھی تبدیل ہو گئے ہیں. سورت البقرہ میں کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے اوپر تبصرہ تھا، امامت کی تبدیلی ہوئی، امت مسلمہ کو چند ایک احکامات دیے، لیکن اس کے بعد پھر آل عمران میں خاص طور پر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائے گی کہ تمہیں ایز این امت ایک بہترین کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین احکامات کی پابندی کرنا ہے. جب تک ہمارا اپنا سوشل سسٹم جو ہے، ہمارا معاشرتی نظام درست نہیں ہوگا، ہم امت وسط بن ہی نہیں سکتے. اس لیے خاندانی اور معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.